सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी गोविंद का यह राखा हो पैज तुम्हारे गए बहोड़ बंदे शो कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभे माया तारे नाम परे ओ भगत गोविंद का यह राखा हूं पैज तुम्हारे हर जीओ करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत का कुर्बान रहा जैसा बालक पाए सुपाए लाख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांति बहुड़ पिता गल लावे पिछले अवगुण वखस लाए प्रभ आगे मार्ग पावे हर अंतर जामे सब बिद जाने ताके सुपह आख सुनाईया कफन ना पीजै गोविंद हर पावे पैज रखाइया अवर ओट मैं सगले देखे एक तेरे ओट रहाइया होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनंते सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन के चिंते हर हर नाम अब खद मुख पाया जान नानक सुख वसंते होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनंते सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन के चिंते हर हर नाम अब खद मुख पाया जान नानक सुख वसंते वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम परेउ भगत गोविंद का एह राखहु पैज तुम्हारी।